Book 2 83 83 الماضي 3 praeitis 3 يتصل تليفونيا kalbėtis telefonu لقد اتصلت تليفونيا. Aš kalbėjausi telefonu. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Aš visą laiką kalbėjausi telefonu. يسأل. Klausti. لقد سألت. Aš paklausiu. لقد سألت دائما. Aš visuomet klausdavau. يحكي. Pasakoti. لقد حكيت. Aš papasakojau. لقد حكيت كل الحكاية. Aš papasakojau visą istoriją. يتعلم موكيتس لقد ذاكرت أش موكيوس لقد ذاكرت طوال المساء أش موكيوس بسا باكرا يشتغل دربت لقد اشتغلت Aš dirbau. لقد اشتغلت طوال اليوم. Aš dirbau visą dieną. يأكل. Valgyti. لقد أكلت. Aš pavalgiau. لقد أكلت كل الطعام. Aš viską suvalgiau.